Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op station Zaventem in de buurt van Brussel is iemand omgekomen toen hij bij een vechtpartij samen met iemand anders op het spoor terechtkwam. Een Thalys hoge snelheidstrein greep de twee jongeren, van wie één het dus niet overleefde. De ander raakte zwaar gewond. Zouden jongeren van 16 en 18 jaar oud zijn. Ze maakten deel uit van twee groepen jongeren die het met elkaar aan de stok kregen op het station. Volgens ooggetuigen vielen de twee in de hitte van het gevecht van het perron. Volgens Oekraïne lijkt het er niet op dat de Russen bij de stad Bachmut een gebrek hebben aan wapens of munitie. De Oekraïense onderminister van Defensie schrijft dat er Wagner-strijders van andere plekken naar Bachmut worden gestuurd. Ze denkt dat de Russen de Oekraïense stad nog voor de Russische dag van de overwinning, aanstaande dinsdag, onder controle willen hebben. De baas van het huurlingenleger Wagner dreigde eerder zijn leger terug te trekken uit Bachmut, omdat het Kremlin niet genoeg munitie zou leveren. Voetballer Lionel Messi heeft excuses aangeboden aan zijn teamgenoten voor het missen van een training vorige week. De stervoetballer van Paris Saint-Germain vloog met zijn gezin naar Saoedi-Arabië in het kader van zijn ambassadeurschap voor dat land. Hij zegt nu dat hij niet wist dat de trainer Christophe Galtier na de thuisnederlaag van de dag daarvoor een straftraining had ingelast. Dat Messi er niet was leidde tot grote woede bij supporters die hem gebrek aan betrokkenheid verweten. De club zelf schorste Messi voor 2 weken. Londen is vandaag volgestroomd met gasten voor de kroning van koning Charles, morgen in de Westminster Abbey. Er zijn ruim 2000 gasten uitgenodigd uit meer dan 200 landen. Vanavond is er een receptie op Buckingham Palace. Prinses Beatrix en prinses Amalia zijn er ook bij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn morgen bij de kroning. En die ceremonie start om 12 uur Nederlandse tijd. Dan nog het weer. Er kan hier en daar nog een bui vallen, mogelijk met onweer, maar geleidelijk wordt het droog. Morgen begint zonnig, later op de dag buien en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is de vertraging nog 10 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook nog 10 minuten op onthoud. En de A27 van Breda naar Gorkum is dicht bij knooppunt Hooipolder. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg blijft voorlopig dicht, dus je kunt beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verzamel je team en kom naar het Mariniersmuseum. Ontdek hier alles over heldhaftige zeesoldaten. Test jouw skills op de hindernisbaan en ervaar hoe het is om een stoere marinier te zijn. Plan je bezoek op mariniersmuseum.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Kies wat er het beste bij jou past. Bijvoorbeeld de lekker ruime en zuinige Toyota Yaris Cross Hybrid. Nu met Toyota Private Lease tijdelijk vanaf €394 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Soldaat van Oranje de Musical. We gaan via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en dan naar Engeland. Beleef het verhaal in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Een hele goede avond. We staan met de NPO Radio 1-bus in Leerbroek. We besteden deze hele week aandacht aan de alarmerende stijging van het aantal verkeersdoden in ons land. We gaan het er zo uitgebreid over hebben, maar eerst schakelen we over naar Jan-Vincent van Zuiden. Er wordt namelijk gevoetbald. Jan-Vincent. Ja, ik hoop dat je me kan verstaan, Suet, want het is meteen al feest in Waalwijk. RKC komt al na 3 minuten op 1-0 tegen Volendam. En de doelpuntenmaker, dat is Oukili. RKC, dat strijdt om plek 8 in de Eredivisie, om de play-offs te halen om Europees voetbal. Ja, en Volendam moet zich nog zorgen maken om degradatie. Niet rechtstreeks, maar ze staan maar 2 punten boven de play-off om promotie-degradatie. Daar willen ze natuurlijk vanaf, maar het begin is in ieder geval veelbelovend voor RKC. Want dat heeft al gescoord. Met 1-0 staan ze dus voor tegen Volendam. Dankjewel Jan-Vincent en succes nog vanavond. Vorig jaar kwamen er 737 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Dat is 27% meer dan het jaar ervoor. En het hoogste aantal sinds 2008. Ik praat vandaag met Nelly Vollebrecht van de Vereniging Verkeersslachtoffers over de manier waarop zij zich inzet voor een betere verkeersveiligheid in ons land. We staan in een prachtige groene omgeving. Ik zie hier schapen lopen in het weiland. En af en toe scheurt er een wielrenner voorbij. Ik zag er net trouwens één appen, Nelly. Oké, dat is een foutje. Ja, dat of hij was bezig met zijn navigatie, dat kan ook nog, dacht ik achteraf. Welkom. 737 dodelijke verkeersslachtoffers, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Hoe luistert u naar deze cijfers? Wij waren natuurlijk wel wat voor geïnformeerd dat we rekening dienden te houden met een verhoging. En een forse verhoging. Maar dit is ook enorm schrikken, zelfs dan. Dat is zo enorm, zoveel extra doden en dat we eigenlijk 15 jaar teruggehold zijn in de verkeersveiligheid. Dus er moet nu echt effectieve maatregelen genomen worden om dit tijd te keren. Dit kunnen we niet lijdzaam volgen. We gaan het er uitgebreid over hebben. Onder andere over hoe dat dan zou kunnen of moeten. U heeft zelf ook een paar jaar geleden te maken gehad met een ernstig verkeersongeluk. Wat is er destijds gebeurd? 27 augustus 2012 zat ik op mijn racefiets op een smalle dijkweg. En van de opposite side kwam een 19-jarige automobilist die muziek zat te scrollen op zijn telefoon. Daardoor was zijn snelheid te hoog. Heeft hij mij niet gezien. Pas vlak voordat hij mij raakte, frontaal, heeft hij mij gezien. Ben eerst op de motorkap geklapt, toen op het dak van de auto en toen neergesmeten langs het Merwedekanaal. Direct in coma en afgevoerd met ambulance onder motorbegeleiding. Enorm, enorm. Ik ben echt op de rand van het andere leven geweest. Heftig. Enorm. Want hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen? Ik heb bijna een maand in het ziekenhuis gelegen waar zeg maar veel operaties zijn uitgevoerd. Toen ben ik liggend naar een revalidatiecentrum vervoerd per ambulance. En daar heb ik maanden bezig geweest. Begint met alleen een teen te bewegen, dat was de revalidatie. En alles. Mijn bekken was een metalen frame omheen. Een pen in mijn rechterbovenbeen. Mijn hand hing erbij. Plaat in mijn onderarm. Allemaal scheuringen en bloedingen. Enorm, enorm, enorm. Dat gun je niemand toe. Hoe heeft het uw leven veranderd nadat u uit het ziekenhuis kwam? Enorm. Het leven wat ik daarvoor had, is eigenlijk niets van terug. Ik was zelfstandig ondernemer, had een eigen bedrijf. Dat kon niet meer. Ik heb 8 jaar lang in de rolstoel gezeten. En mijn werk was makelaar, gecertificeerd taxateur. Je moet de kruipruimte in, de zolder op. Dat kon allemaal niet meer. Dus alles was weg. Ik hou van tuinieren. Alles was weg. Maar dus, als ik het zo hoor, u was zelfstandig ondernemer. Ook uw inkomen. Ja, absoluut. Absoluut. Ik kon niet meer werken. Ik heb een plaatsvervangende makelaar moeten vragen om de lopende zaken af te wikkelen. En het bedrijf is opgeheven. Heftig. Ja, enorm. Want kunt u zei, ik stapte op de racefiets. Recreatief. Recreatief. U was aan het sporten. Kunt u überhaupt nog onbevangen op de fiets stappen? Nee, zeker niet. Ik ben al heel blij dat ik af en toe een stukje weer op de fiets durf te zijn. En ik zal nooit op een weggedeel rijden waar ook auto's zijn. Dus altijd op een gescheiden fietspad. En alleen in heel veilig gebied een stukje. Ik kan niet meer recreatief fietsen zoals ik dat ooit gedaan heb. Wat heeft het met uw omgeving gedaan? Ja, enorm natuurlijk. Die zijn hun moeder kwijt. Die ze hadden altijd, stond altijd klaar. Wilde altijd alles organiseren en doen. En ja, dat is allemaal anders geworden. Dat is echt vreselijk wat er gebeurt. En de nasleep daarvan, dat duurt levenslang. Ja, want hoe ziet de nasleep er praktisch gezien uit? Hoe gaat dat bijvoorbeeld met verzekeringen en Ja, je komt dan in een traject van letselschadeafwikkeling terecht. En dat is heel, heel erg, omdat het heel langdurig is. Je hebt rapporten, mappen vol, maanden, jaren heeft dat geduurd voordat dat afgewikkeld wordt. En je moet heel mondig zijn. Wil je dat al volhouden? En wil je daar een partij in kunnen zijn? Deze mensen die doen dit elke dag. Als slachtoffer, voor slachtoffer heb je niet gestudeerd. Dus je moet tegen de tegenpartij moet je mondig genoeg zijn. Dus en dat is dan de verzekering van de veroorzaker, bedoelt u? Ja, dat klopt. Want heeft u die veroorzaker eigenlijk ooit nog gesproken? Hij heeft in het begin via zijn moeder, hij was 19 jaar, heeft hij met onze dochter contact opgenomen. En die zei, we hebben nu, kunt u zich voorstellen, voldoende aan hun hoofd, aan ons hoofd. Dus als dat later anders wordt, dan hoort u van mij. Maar ik heb daar heel goed over nagedacht. Ik zou elke veroorzaker willen spreken. Daar ben ik heel erg voor. Alleen als er bewust een telefoon in de hand genomen wordt en dan gebeurt dit, dan is voor mij een excuus niets meer waard. Dus mijn besluit heb ik toen genomen om daar niet voor open te staan. U bent inmiddels voorzitter van de vereniging Verkeersslachtoffers. Wat doet deze vereniging? Die vereniging bestaat inmiddels 28 jaar. Wij zijn er voor zeg maar belangenbehartiger van verkeersslachtoffers, wat ik net al zei. Een slachtoffer, dat word je van de een op de andere dag en je komt in een totale vreemde wereld terecht waar je heel veel vragen hebt. Dus wij zijn een vraagbaak en wij zorgen voor een antwoord. Als we dezelfde competentie niet hebben, hebben we een hele cirkel adviseurs om ons heen, of we verwijzen door. Daar zijn we inmiddels natuurlijk, hebben we voldoende netwerk dat we dat op een goede manier kunnen doorverwijzen. Daarnaast zijn we inmiddels heel sterk in het preventief. Dus zeg maar meedenken, wat moeten de verbeteringen zijn? 2015 hebben we een zwart boek aan de Tweede Kamer aangereikt. En daar is elk jaar een appendix op. Dat betekent dat in dat jaar de meest zwarte gebeurtenissen die in Nederland plaatsvinden worden opgenomen in dat zwart boek en appendix. En dat doet u om? Dat doen wij om zeg maar een logboek op te bouwen. Dat iets niet enkelvoudig een enkele keer gebeurt, maar dat het een serie matige voorvallen zijn die plaatsvinden op, die gebeuren op de weg. En er zit natuurlijk een adviserende kant ook in. Ja, dat zwartboek is er om de urgentie te benadrukken. Ja, en om duidelijk vast te leggen wat er daadwerkelijk is gebeurd. Mensen kunnen zich tot ons zeg maar wenden en vragen of hun situatie, hun verhaal wordt opgenomen. En daardoor krijg je dus duidelijke verhalen hoe zwart er de dingen op de Nederlandse wegen gebeuren. Ja, want hoe is het eigenlijk gesteld met de verkeersveiligheid in Nederland? We weten natuurlijk dat in april jongstleden de CBS-cijfers bekend zijn geworden en dat die een enorme stijging, u zei het net al, 27%, 155 meer doden dan in 2021. Voornamelijk zijn dat fietsers van hogere leeftijd. Daar wordt natuurlijk veel meer gefietst. Tweederde is ouder als 75, begreep ik. En dan op e-bikes, dus dat gaat allemaal harder. Op hogere leeftijd is je visuele en auditieve meer de kwaliteit van voorheen. Dus die verhoogde snelheid, dat gaat hen vaak te snel. Dus daar moeten we wat aan doen met meer helm dragen, fietshelm dragen. De infrastructuur voor fietspaden moet natuurlijk verbeterd worden. Maar vooral ook in stedelijk gebied moeten we naar 30 kilometer wegen. Want daar zit natuurlijk het verkeer, de auto en de fietsen allemaal op dezelfde wegroute. De cijfers van het CBS zijn meer dan duidelijk. De vraag is, hoe gaat de overheid met deze harde werkelijkheid om? Mijn collega Jo van Egmond sprak van de week met Frank Vrijns. Dat is de vader van de 21-jarige Yannick, die een aantal jaar geleden is doodgereden door iemand die append achter het stuur zat. En dit zei hij over hoe de overheid voor zijn gevoel omgaat met de verkeersveiligheid. De minister weet dat alles wat de kosten die te maken hebben met de ongevallen die er in Nederland zijn op jaarbasis, die zijn voor de samenleving meer dan 20 miljard. En waarom duurt het dan zo lang voordat er harder wordt gehandhaafd? Omdat verkeersveiligheid niet in de top 10 prioriteiten staat van het bestuur van dit land. Dat is gewoon de harde werkelijkheid? Dat is de harde werkelijkheid. En dat is natuurlijk voor mensen zoals wij, die iemand verloren hebben, een hard gelag. Kijk, aan de andere kant is het ook zo dat wij weten ook, hè, dat als het gaat om bijvoorbeeld minister Harbers, dat hij echt wil inzetten op verkeersveiligheid. Alleen, hij heeft beperkte middelen om dat te doen. Nou ja, maar dat zegt de minister altijd, maar ik denk, jij bent toch de minister? Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Er wordt in het kabinet worden de prioriteiten bepaald. En nogmaals, daar staat verkeersveiligheid niet in de top 10. En daarom is het ook goed dat organisaties zoals onze stichting en andere organisaties die actief zijn op dit, blijven pleiten voor meer maatregelen en meer verkeersveiligheid. Het heeft geen prioriteit. Het staat niet eens in de top 10. Hoe ziet u dat? Dat is juist wat Frank zegt. Dat is inderdaad, klopt dat. Het is nu wel zo dat met deze hoge cijfers is dat natuurlijk ook heel erg hard nodig dat er effectieve maatregelen komen. En wat je ziet in de politiek, dat als bijvoorbeeld, we hebben al veel gesproken over het invoeren van een helmplicht. En dan verstopt men zich onder, er is geen draagklacht voor. Draagvlak voor. En daar moeten we niet langer op wachten. Er moet gewoon iets gebeuren. Er moeten effectieve maatregelen komen. En je kunt niet iedereen naar het zin maken. Nou ja, in het specifieke geval van de helmplicht zou het ook het fietsen ontmoedigen. Terwijl dat juist heel goed is voor de gezondheid en het klimaat. Maar dat is een geval apart. Het feit dat het geen prioriteit is, of niet genoeg, hoe is dat überhaupt mogelijk? Want er vallen dus jaarlijks heel veel onschuldige slachtoffers. Dat is zo vreselijk. Want we moeten ook weten dat naast die 737 verkeersdoden er ook nog 22.000 ernstig verkeersslachtoffers vallen. Dat zijn geen mensen die een nacht in het ziekenhuis zijn en dan weer naar huis mogen. Nee, dat zijn echt ernstige verkeersslachtoffers. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Ja. Die hun hele leven verandert en we worden nooit meer de ouders zoals we ervoor waren. Dus, en die kosten zijn inderdaad enorm. Dus als je naar de kosten kijkt, maar ik zou meer naar de humane kant willen kijken. Dat mensen moet je gewoon beschermen. Het is een taak van de overheid om hun burgers te beschermen. Dus nu hebben we ook zeker meer mogelijkheden om toch naar betere, effectieve maatregelen te komen met elkaar. Nou, de overheid is in ieder geval wel ambitieus. Zo wordt er namelijk gesteld door het kabinet dat het doel is om rond 2050 nul verkeersdoden te hebben in Nederland. Hoe luistert u naar dat soort doelen? Het doel is prachtig. Nul is natuurlijk een denkbeeldig doel. Nul verkeersdoden zullen we natuurlijk niet hebben. Maar zo is het ook niet bedoeld. Maar doelen zijn er steeds gemaakt. We zouden in 2030 de helft van de slachtoffers hebben. Nou, nu met een stijging van zoveel, 155 verkeersdoden extra, gaat dat niet gebeuren. Dus doelen kun je stellen, maar als er niet betere maatregelen komen, dan zullen we die doelen nooit gaan halen. We praten zo verder over wat er zou moeten gebeuren om dichter bij die doelen te komen. Deze hele week spreken we over verkeersveiligheid. Natuurlijk dus vanwege dat stijgende aantal verkeersdoden. Laten we even luisteren naar een compilatie van de afgelopen dagen. Stuurt u wel eens een berichtje als u in de auto zit? Soms, als ik een bericht krijg. Niet. Bellen, handsfree of niet appen in de auto. Nooit, want je bent afgeleid. Je hebt je telefoon in je hand. Stuur je wel eens een berichtje op de fiets? Ja, snel wel een keertje. En in de auto? Ook. Uiteindelijk is het niet het goede wat je doet, maar snel appen sturen kan kwaad, maar ook eigenlijk niet. Dus. Dit is hem dan? Jazeker, de VR-simulator, de 3D tripping car. Responsible young drivers. En waar gaat deze mee naartoe? We gaan hier eens heel Nederland mee door. Proberen te komen op de plekken waar jongeren zijn. Dus kun je denken aan scholen, festivals, kermissen. Alle plekken waar jongeren zijn, proberen wij te zijn met deze simulator om hun te waarschuwen van de gevaren van onder invloed rijden. Kijk, je kunt met een vingertje wijzen van, je mag niet onder invloed rijden. Maar als je zelf niet snapt waarom het gevaarlijk is, dat komt dat minder goed binnen. En wij proberen mensen echt zelf te laten ervaren van, kijk, het werkt echt niet. Alcohol, drugs, dit doet het met je rijvaardigheid. Doe het alsjeblieft niet. En probeer zo een beetje bewustwording te creëren. Wij vinden eigenlijk dat, er zijn experimenten geweest in onder andere Vlaanderen, dat boete niet volstaat. Dus wij zijn voorstander van innemen van rijbewijs. Ik hoop dat de alcoholslots terugkomen in de auto's. De fuiken, de cursussen moeten veel heftiger en intensiever en zwaarder worden bij het CBR. Want dit gun je niemand. Je gunt dit niemand. Echt niemand. En het is zo onnodig. Je hoorde Nancy, die begin dit jaar haar zoon is verloren, nadat hij in de auto werd aangereden door een bestuurder die onder invloed was van alcohol en drugs. Jij kent haar, Nelly, vanuit uw rol als voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Hoe was het om zo'n verhaal op het bureau te krijgen? Ja, dit is natuurlijk echt heel verschrikkelijk. Hier lijkt alles aan de laars gelapt te zijn. De bestuurder had, u zegt het al, alcohol en drugs. Te hoge snelheid. Was onverzekerd. Dit is zo'n opeenstapeling van dingen die gebeurd zijn. Dat en als daar jouw zoon door komt te overlijden, dat is vreselijk. Dat is echt heel erg. Wat moet er wat u betreft gebeuren om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen? We zien dat ook het gebruik van alcohol en drugs toeneemt. En dat komt mede doordat de handhaving onvoldoende is. Men weet van, nou, er zal toch niet gehandhaafd worden, dus och, ik kan nog wel een glaasje nemen. Hoe kan dat gebrek aan handhaving? Gebrek aan handhaving is natuurlijk ook dat er veel terrorisme in Nederland en heel veel zaken zijn waar de politie ook de handen aan vol heeft. Dus, capaciteitsproblemen. Capaciteitsprobleem. Maar er moet zeker wel een deel gehandhaafd blijven, want het is heel belangrijk om mensen staande te houden en het gesprek aan te gaan. Maar we weten dat dat ook de komende jaren heel moeilijk zal worden. Dus wij pleiten ervoor om technische middelen, technische mogelijkheden die klaar op de plank liggen, te gebruiken. Een snelheidsbegrenzer. We zijn nu bezig met een snelheid assistant, maar een begrenzer. Die is zeg maar aan hand van de navigatie en de daar geldende snelheid is die gekoppeld. Dus je kunt nog wel inhalen om even een ander te passeren, maar langdurig veel te hoge snelheid kun je niet meer rijden. Wie zou dat dan moeten realiseren? Zijn het dan de oude autofabrikanten? Of? De politiek. Dat moet de Europese landen met elkaar afspreken. Zoals we nu zeg maar per juli 2022 is er verplicht dat in nieuwe auto's de fitting komt voor een alcoholslot, zodat elk land voor zich de voorbereiding aantreft dat het alcoholslot kan worden geïnstalleerd. Nou, zo zal dat ook met een snelheidsbegrenzer moeten gebeuren. Maar het is nodig, want de hoge snelheid is vreselijk. Dus we moeten naar een alcoholslot toe, naar een snelheidsbegrenzer en naar apparatuur die het appen en het e-mailen in het verkeer blokkeert. En dat alcoholslot als maatregel, daar zijn we mee gestopt. Ja, daar zijn we van 2011 tot 2015 hebben we daarmee gewerkt. En toen heeft de Hoge Raad het als het ware naar de prullenbak verwezen. Technisch waren er wat mankementen. Er waren er nog meer dingen die nog niet helemaal oké waren. En er zou binnen enkele jaren een goede vervanger komen. We zijn inmiddels in 2023, die vervanger is er nog niet. Maar nu is het wel zo dat er steeds meer gesproken wordt over het Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Mark Harbers is ook bezig om een onderzoek te doen. Dat zal eind dit jaar klaar zijn om het alcoholslot opnieuw in te voeren. Nou, dat is ook echt heel belangrijk dat dat gaat gebeuren. En we spraken dus van de week de vader van de 21-jarige Janieke, die overleed nadat ze is aangereden door een appende bestuurder. We hebben het net over gehad. Hij sprak onder andere over gedragsveranderingen, dat die van belang zijn. Waar moet ik dan aan denken? Gedragsverandering is altijd belangrijk. Alleen, we hebben te maken met een hele grote groep mensen die openstaan voor adviezen en gedragsverandering. Gelukkig is dat nog ver weg de grootste groep. Ik ben daar ook heel blij mee. En ik zou tegen deze groep willen zeggen: maak vandaag nog de afspraak met jezelf. De afspraak die je met jezelf maakt, die is het sterkst van alles. Je bent er altijd zelf bij. Dus maak vandaag nog met jezelf de afspraak: ik gebruik geen alcohol als ik nog auto moet rijden. Ik gebruik die telefoon niet in de auto. Waarom zouden wij dit niet over hebben voor elkaar in deze samenleving? Waarom zouden we ons eigen, gewoonte boven de veiligheid van onze medemens willen stellen? Dat zouden we niet moeten willen. Dat gaat dus om gedragsverandering, om de afspraak met jezelf. Dat is, zegt u, de groep waar je nog mee kunt praten. Wat doen we met de andere groep? De andere groep, dan hebben we te maken over recidivisme. Of in de straattaal verkeershufters. Mensen die hardleers zijn. Die mensen die zijn inderdaad hardleers. Die kunnen we zo niet bereiken. Dus die moeten we echt heel stevig aanpakken. Hogere boetes, rijbewijs innemen. Daar moeten we echt heel streng mee omgaan. Want die zijn op een andere manier niet te bereiken. Tot die mensen dringen niet snel door. Nee. Dank u wel. Oké. En succes en sterkte nog. Dank u wel. Tot hier 5 dagen voor deze week. Hierna Langs de Lijnen Omstreken met David Bogert en Suze van Kleef. Maandag zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over de staat van het onderwijs in Nederland. We zetten de bus neer op een aantal schoolpleinen in het land om te spreken over ons onderwijs, het lerarentekort en de basisvaardigheden van leerlingen. Voor nu, dank voor het luisteren en een hele fijne avond. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Voor voordeel wacht je op de uitverkoop. En voor een auto die zuiniger rijdt dan je huidige, ga je naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod zuinige groene auto's. Met garantie. Pak nu je voordeel op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op Concertgebouw.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan.